the lake. Casino. Tried giving up, walked through quite enough. I too called it a day. From an ex who showed up, falling to a grand piano, falling on the edge of the parkway. Got no good advice, hotline called me twice. Said I went through the wall. Do you have a quote to lend me or a friend to send me? But I got no help at all. Of your perfection, my Venetian boat ride. Blown out speakers and worn out tweeters, and still I get the effect. If you got my goal to live, it'll keep me in the spirit, even if I'm a complete wreck. Don't you call it a flaw? Everybody needs some peace of mind. Wel een heel goed idee natuurlijk. Making Love with the Radio On. Gavin Graw. Hier in de late avond. En, tja, ik denk er wel van, ja, als je dan de liefde bedrijft met de radio aan, dan hoop ik toch wel dat ik er niet dwars doorheen zit te kletsen. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent bij deze dinsdagse aflevering van de late avond. We gaan er weer lekker tegenaan, zo net na de Pasen, met heel veel lekkere muziek en een paar interessante onderwerpen. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de ondertekening van een contract stroomopwaarts en het Goed Rijnmond. Wat dat is, dat hoor je zo meteen. We gaan het ook hebben over Cross Challenge, ultiem sporten en paardrijden. We gaan het ook nog eens keer hebben over het streekmuseum op Goeree Overflakkee. Want daar kun je natuurlijk een reis maken in de geschiedenis. En we gaan het hebben over het voorjaar natuurlijk. En er is weer kroolsheid bij katten. Een dierenarts vertelt ons zometeen hier in de late avond wat het is. En ja, misschien zelfs wat je er tegen kunt doen. We gaan het zo meteen afwachten. Je hoort het allemaal hier in jouw late avond. slightly pale, like face among grey hair, lost in the corner of a big and crowded square. Then he played a melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, that melody. Eyes what he has been through, but when he played a song it seems he's happy too. Still I hear the melody, soft and warm like a symphony. It's still very close to me, that melody. Het duo Greenfield en Cook. Ja, er waren toen de tijd in de jaren 70 twee mannen die leidden vakbonden. Dat waren Arie Groeneveld en Wim Kok, maar die zongen dit natuurlijk niet. Het was wel een mooi nummer uit 1972, dus Melody. Het Goed Schiedam is er trots op een bijzondere samenwerking aan te gaan met WSP Stroomopwaarts voor een periode van 2 jaar. In die tijd gaan zo'n 10 cliënten van WSP Stroomopwaarts bij het kringloopwarenhuis van Het Goed aan het werk. Zo kunnen zij op een laagdrempelige manier werkervaring opdoen. Ja, waar gaat het eigenlijk over? Je hoort het hier in een bijdrage van Herman de Bruin. In de studio is aangeschoven Alwin Vogel, filiaalleider van Het Goed in Schiedam. Alwin, welkom. Jullie gaan samenwerken met Stroomopwaarts en Het Goed in Rijnmond. Maar daar ben je al mee samengewerkt, denk ik. Maar Stroomopwaarts is belangrijk. Precies. Ja, Het Goed Rijnmond bestaat uit 2 winkels. Dus Het Goed Schiedam en Het Goed Vlaardingen. Ja. En Stroomopwaarts, daar deden we al een tijdje, werkten we al samen. Maar nu hebben we dat officieel gemaakt door echt de handtekeningen neer te zetten. En wat is Stroomopwaarts dan precies? Stroomopwaarts is eigenlijk de sociale tak van de gemeentes Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Voorheen sociale zaken. En zij willen ervoor zorgen dat de mensen die moeilijk arbeid vinden, vooral jongeren, de contact te leggen in het bedrijfsleven en kijken of daar goede plekken te vinden zijn waardoor ze werk hebben. Ja, en jullie kunnen door die samenwerking beter met elkaar werken? Wat is het voordeel van die samenwerking? Het voordeel is dat wij zijn bij voorbaat een sociaal bedrijf. Wij maken werk van hergebruik. Ja. Dus we willen graag ook mensen de kans bieden om bij ons werkervaring op te doen. Ja. Arbeidsmarkt te verkennen. En de mensen die deze groep die kan niet uit zichzelf dat een plek vinden op de arbeidsmarkt. En daar willen we graag een handje bij helpen. En daarom kunnen we die samenwerking met Stroomopwaarts goed benutten. En dan krijgen jullie de mensen via Stroomopwaarts naar jullie toe? Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ze doen voorselectie en dan gaan er gesprekjes plaatsvinden. Ja, en dan kijken of zo het gaat past. Het rollen, precies. Ja. Ja, ja, ja, klopt. En Het Goed, dat is even, misschien nog even uitlegbaar. Mag ik het kringloop noemen? Kringloop Warenhuis, ja. kringloop warenhuis. Ik vond het wel een mooie term, warenhuis. Want jullie hebben meer dan alleen stoelen en tafels, denk ik. We hebben alles behalve auto's en motoren. Die kan je niet verkopen, omdat die geregistreerd zijn. Maar we hebben alles eigenlijk. En we zijn nog een bedrijf met 26 winkels in Nederland, verspreid over het hele land. Wij zorgen voor een niet stoffige winkel. We willen graag leuk aangekleed hebben. We willen eruit zien alsof je een avontuur beleeft als je bij ons in de winkel bent. Ja, en dan heb je altijd nieuwe mensen nodig. En die stromen dan in via stroomopwaarts. Precies, zo gaat het. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk, denk je? Want jullie zijn net begonnen. Heb je veel mensen nodig? Is er veel verloop bij jullie dan dat je zoveel mensen erbij kan hebben? Deze mensen zullen niet heel lang bij ons blijven. Voor een bepaald, ze krijgen een contract aangeboden voor een half jaar. En dan kunnen we nog verlengen naar een jaar. Dus op een gegeven moment gaan ze wel uitstromen. Ja. En dan wordt er weer plek gemaakt voor mensen vanuit dezelfde doelgroep. Die ook weer bij ons maar het is een mooie werken. Start. Het is absoluut een mooie start. Ja. Bij ons heb je de tijd om te leren. Wij coachen de mensen, we helpen ze. Ja. En daarmee bouwen ze elke keer weer een mooie laagje op hun cv op. En met een kwaliteiten en kennis die ze hebben. Ja, want dan heb je natuurlijk werkervaring opgedaan. Dus precies, dat is een van de belangrijkste dingen. Ja, ja. En jullie zorgen ook voor de coaching dus. Absoluut. Ja, coaching samen met ook wel van professionele coach. Maar wij zorgen vooral voor de coaching op de werkvloer. Hoe gedraag je met de klanten? Hoe ga je met collega's om? Ja. Dat soort dingen. Nou, dat is alleen maar ervaring opdoen natuurlijk. Dus absoluut. Dat is heel mooi. Ja, ja. Ja. Wat verwacht je ervan? Dat het blijvend is? Ja, absoluut wel. Ja, positief is het zeker weten. Het is voor de maatschappij goed. Het is voor ons ook heel erg leuk om steeds weer nieuwe mensen te hebben. Mm. Maar we vinden het heel erg leuk namelijk om mensen op te leiden en om die kennis over te dragen. Ja. Het is een mooi initiatief. Waarom niet eerder? Het bestond wel eerder, maar de doelgroep was anders. Okay. En stroomopwaarts bestaat ook pas sinds een tijdje. Dus, en dit is de doelgroep die we nu hebben. Hiervoor hadden we vooral mensen die lange tijd niet gewerkt hadden. Die een bijstandsuitkering hadden. En dat was een ander soort traject. Ja, ja. Dit gaat nu beter waarschijnlijk. Of anders. Dit is wel ietsje anders. Iets anders, ja. Nou, heel veel succes daarmee. Met al die mensen die instromen bij jullie. En ook weer uit kunnen stromen. Naar goede banen. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Absoluut, dat daar terechtkomen. Ja. En het is jullie uitdaging om die nieuwe mensen steeds maar weer goed te begeleiden. Absoluut, daar gaat het om. Als mensen wat meer willen weten over Het Goed, waar kunnen ze terecht op de website? Op de website www.hetgoed.nl of op Facebook Het Goed Schiedam. Kijk, dan weten we alles en dan kunnen mensen zichzelf oriënteren. Dat zou heel leuk zijn. Alwin Vogel, filiaalleider van Het Goed in Schiedam en Het Goed Warenhuis, kringloopwarenhuis. Ik vind het zo'n mooi woord. Dan denk je, ja, ze hebben ook alles. Dat dekt ook de lading heel goed. Precies, daar gaat het om. Heel veel succes. Dank je wel. En dank voor het gesprek. Graag gedaan. Someone new to talk to. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. Tomorrow finds us together right here, the way we are. Would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, get to know you better? Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together? Sharing the night together. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Kunnen zeggen dat dit best wel een beetje retro is. Beetje ouderwetse muziek, terwijl het in de hitlijstje staat van vandaag. Rihanna en Love on the Brain. Dr. Hoek zonder zijn medicine show. Ervoor met Sharing the Night Together. Hier in jouw late avond. We gaan het hebben over iets totaal anders. We gaan het hebben over drie Zuid-Hollandse maneges. Want die starten een nieuwe paardensportinitiatief. De Cross Challenge. Daarbij komen naast paardrijden ook andere sporten aan bod. Als hardlopen, zwemmen en zelfs schieten. De Cross Challenge is geïnspireerd door de vijfkamp bij de Olympische Spelen. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ultiem sporten en paardrijden. Het kan tegelijk. Ik ga daarover praten met Anita Lussenburg. Zij is van de KNHS regio Zuid-Holland. Welkom in de studio. KNHS, waar staat dat voor? De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond. Dus alles wat met paarden te maken heeft, valt onder deze sportbond. Ja. Cross Challenge, het is wat nieuws. Kun je vertellen wat het precies inhoudt? Ja, Cross Challenge is, het is een beetje nieuw, maar eigenlijk ook niet. Het is juist het sportieve van de sport heel erg benadrukken. Dus we knipogen eigenlijk een beetje naar de vijfkamp. En de vijfkamp bestaat uit een aantal sporten waar paardrijden er eentje van is. En we willen juist dat stoere, dat supersportieve van de paardensport weer een beetje terughalen. We zijn natuurlijk heel erg met dressuur en springen heel erg specialistisch bezig geraakt. En daar doen we het ook hartstikke goed in. Maar juist dat lekker buiten bezig zijn en heel sportief bezig zijn, dat is in de afgelopen jaren een klein beetje uit het oog verloren. En dat kan juist, je kan zo ongelooflijk genieten van sporten en van je paard in het bos en in een park en buiten en weet ik het wel. Cross Challenge, hoe moet ik dat voor me zien? Het is gebaseerd op de vijfkamp. Ga je allerlei sporten naast het paardrijden doen? Of ga je iets samen met het paard doen? Hoe moet ik dit voor me zien? Nou, het is in de eerste instantie, zoals we nu begonnen zijn. We zijn met 3 maneges in Zuid-Holland begonnen. Het is ook helemaal nieuw in Nederland. Willen we dat stukje voor stukje gaan opzetten bij die maneges. En elke manege zal daar in eerste instantie een beetje zijn eigen draai aan geven. En ze gaan de paardensport combineren met de andere sporten. Nou, dan moet je denken aan, we gaan ook hardlopen. Dus je kunt een soort van hindernisbaan waar je met je paard over gaat. Daar kun je ook zelf overheen gaan. En dat paard dat loopt dan lekker om de hindernis heen? Dan laat je het paard even op zijn stal staan. En dan ga je hem gewoon eerst die hindernisbaan zelf doen. Ja, ja. En zo kun je ook denken aan, in de vijfkamp hoort ook schieten. Nou, dat gaan we niet met echte pistolen en echte geweren doen. Maar we gaan dat met laserguns doen, want dat lijkt ons wel wat veiliger. En van de knal schrikt het paard misschien ook als hij nog in de buurt is? Of, ja, nou daar kun je paard wel. Ik bedoel, een paard is eigenlijk natuurlijk honderden jaren geleden gewoon in het leger gebruikt. Dat dus die zijn waar, er ja. nog wel. Die kun je daar best wel aan wennen. Ja. Maar dat is niet onze bedoeling. Onze bedoeling is echt om conditie, paardrijden en techniek met elkaar te gaan combineren. En een andere manege die gaat met judo aan de slag. Nou, dat komt hartstikke goed van pas als je bij judo leer je vallen. Natuurlijk hopen we dat het niet gebeurt. Maar mocht je een keer vallen met een paard, is het wel fijn als je valtraining hebt gehad. En als je nou aan deze sport, gecombineerde sport mee wil doen, aan die cross challenge. Je moet je gewoon bij de manege opgeven, ja. neem ik aan. Ja. En dan, ja. Dan hoor je verder hoe het allemaal in zijn werk gaat. Ja, precies. De meesten hebben een vast uur of iets dergelijks. Of een vaste groep of wat dan ook. En dat wordt natuurlijk ook een beetje naar niveau ingedeeld. Kinderen kunnen vaak, als ze een jaar of 7, 8 zijn, kunnen ze al zwemmen. Dat hoeven ze vaak niet meer te leren. Maar de meeste kinderen kunnen nog niet paardrijden. Dus dat zullen ze toch eerst moeten leren. En omgaan met een paard en dat soort dingen. Dus dat zit er ook allemaal in. Het hangt ook een klein beetje af van je niveau. Kun je al wel paardrijden, kan je gelijk in een andere groep. Maar dat wordt in overleg met de manages allemaal bepaald. Er wordt naar niveau gekeken en naar leeftijd gekeken. Ja. En op basis daarvan worden ja. er goed passende groepen ja. gemaakt. Want wat is het mooie van paardrijden? Je krijgt natuurlijk ook een band met zo'n dier. Je leert hoe je met zo'n dier moet omgaan. Ja, nou, een bijkomend voordeel, en dat is wel leuk dat je dat zegt. Er is in Zweden onderzoek gedaan naar het effect van paardrijden op de ontwikkeling van kinderen. En daar is uitgebleken dat kinderen die paardrijden doorgaans een beter verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen, wat betere leiderschapskwaliteiten ontwikkelen. Dus als je het vanuit die optiek bekijkt, is het ook nog goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Kijk, het is niet alleen maar heel erg leuk, het is ook nog goed voor je. Ja, precies. En als je eenmaal met een paard omgaat, dan merk je gewoon dat is zo'n unieke band. Dat kun je met een mens bijna niet nadoen. Dat is een band voor het leven. Daar kom je nooit meer vanaf, dat virus. Zeker. Prima. Als mensen meer informatie willen over de Cross Challenge, is er een website? Ze kunnen kijken op de website van de KNS Zuid-Holland. Maar ze kunnen ook kijken op de websites van de 3 maneges die eraan meedoen. Of de KNS landelijk. Of de FNRS, dat is de Federatie Nederlandse Ruitersportcentra. Op die verschillende websites is allemaal informatie te vinden over de Cross Challenge. Maar het beste is gewoon om eventjes bij een van die 3 maneges gewoon aan te kloppen. En die staan ook op de website Die staan genoemd. Ook op de website, ja. De Cross Challenge. Ik sprak daarover met Anita Lussenburg. Zij is van de KNHS regio Zuid-Holland. Bedankt. Dankjewel. Thank you. chanson d'amour. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. When it all goes crazy and the thrill is gone, the days get rainy and the nights get long, when you get that feeling you were born to lose, staring at your ceiling, thinking of your blues. When there's so much trouble that you wanna cry, the world has crumbled and you don't know why. When your hopes are fading and they can't be found, dreams are left you waiting, friends will let you down. Just remember I love you and it'll be alright. Zou zomaar nu gemaakt kunnen zijn. Just Remember I Love You van Firefall. Maar het komt uit 1977. Zo lang geleden alweer. Een beetje muziekgeschiedenis dus, als het ware, in de late avond. Maar dat gold ook voor Manhattan Transfer met Chanson d'Amour. Over geschiedenis gesproken. De geschiedenis van Goeree Overflakkee komt de komende maanden tot leven in een tijdreis door de eilandgeschiedenis in het Streekmuseum. Slogo-presentator Danny Rijkhols sprak hierover met Jeannette Braber en vroeg haar als eerste wat het Streekmuseum is. Je hoort een bijdrage van RTV Slogo. Nou, het Streekmuseum Goeree Overflakkee is het Streekmuseum natuurlijk voor het eiland. En het staat gevestigd in een paar huisjes in het mooiste straatje van Sommelsdijk. Het Kerkstraatje, vlakbij de Grote Kerk. En ik ben een vrijwilligster. En de rondleiding met levende geschiedenis. Ja, dat in mijn optiek kan dat natuurlijk van alles zijn. Maar wat houdt dat dan precies in? Nou, als je een voet over de drempel van het museum zet, dan kom je eigenlijk al terug in de tijd. Dat is heel leuk om te doen. En je kunt je rond laten leiden. Dan kom je nog veel meer te weten over de geschiedenis van ons eiland. Maar we hebben sinds kort een nieuwe rondleiding met levende geschiedenis. Nou, stel voor, je komt naar het museum. Je wordt rondgeleid. Je kijkt naar een portret van een Sommerdijkse dame. Of je tilt aan een gewicht dat op de bascuul staat. Je hoort de smid zijn hoefijzer slaan. Je proeft zelfs levertraan in het winkeltje. En dan opeens, ergens in het museum, komt een eilandverhaal tot leven. Dan spelen vrijwilligers, zoals ik, de rol van de vissersweduwe die een snee brood sniet voor de buurvrouw. Over schooljuf die de leidjes afsponst terwijl de schoolschoonmaakster de emmer sop klaar heeft staan om het schoon te maken. En dan zijn we gekleed in de kleding uit die tijd met spullen van, ja, zo ongeveer 100 jaar oud. En op zijn flakees. Oh, op zijn flakees ook. Oké. Okay. En ja, goed, dat is voor de mensen die natuurlijk van buiten flakee het eiland bezoeken natuurlijk ook een hele belevenis. En nou goed, dus de geschiedenis in principe die komt echt tot leven in het museum. En dat mensen dus ook daadwerkelijk ook dingen kunnen proeven, zoals levertraan en zo. Dus dan kan je dat ook natuurlijk met allerlei, niet alleen met je zicht, maar ook met andere zintuigen kan je het een beetje waarnemen natuurlijk. Precies, dat is de bedoeling. Kijken, voelen, ruiken, horen. Op verschillende plekken in het museum. Die rondleiding presenteren wij dan één stukje levende geschiedenis. Ja, wat betreft het doel van deze rondleiding. Wanneer kan je nou echt zeggen van wanneer is het voor jullie echt geslaagd? Het is geslaagd als de mensen het echt een belevenis vinden. En het motto van het Streekmuseum is de afgelopen jaren en het komende jaar natuurlijk ook, dat we eilandverhalen vertellen. En wat is mooier dan dat je dat ook echt beleeft, dat je daar zeg maar even een klein beetje onderdeel van bent. Nee, goed, dat is natuurlijk een iets anders dan dat je even naar een schilderij kijkt en daar bijvoorbeeld een bepaald beeld bij kan krijgen. Maar op het moment dat je het misschien ook echt kan voelen en ruiken en ook nog eens zien, ja, dan is dat natuurlijk een wat completere belevenis, om maar zo te zeggen. Dat is precies de bedoeling. Nou ja, goed, stel je nou voor dat mensen bijvoorbeeld luisteren en denken, nou, waar kan ik, ik wil graag meer informatie hebben over deze rondleiding. Waar kunnen mensen meer informatie krijgen? In deze zomer elke tweede donderdag van de maand. Totdat het museum sluit, maar dat is pas in november. En dan kunnen ze zich aanmelden via de site van het Streekmuseum. Gewoon www.streekmuseum.nl. En daar staat het mailadres, daar staat een telefoonnummer. En als ze zin hebben, dan kunnen ze zich aanmelden. Maar het kan ook zijn dat je toevallig een keer die tweede donderdag in de buurt bent. Dan kun je ook gewoon binnenlopen tegen twee en dan aansluiten. Wat ik zeg is gemeend. Ik heb vanavond stil geweend van pure vreugde en geluk. Bij het kijken naar jou, het genieten van jou. Dit gevoel kan nooit meer stuk. Ik vind de juiste woorden niet. Ik ben geen dichter, zoals je ziet. Ik heb alleen dit lied. Alleen bij jou kan ik zijn wie ik ben. Je laat me leven. En je blijft bij mij, je houdt van mij. Alleen bij jou kan ik tonen wat ik kan. Ik mag je minnaar zijn, je boezemvriend, je man. En ik blijf bij jou, ik hou van jou. Uit mijn mond klinkt dit wat raar, maar daarom niet minder waar. Jij bent zo enig, zo apart. Blijf voor altijd mijn vrouw, dat's wat ik je vragen wou. Dit zijn de woorden recht uit mijn hart. En al zijn ze wat banaal, ze vertellen mijn verhaal helemaal. Alleen bij jou kan ik zijn wie ik ben. Je laat me leven in de wereld die ik ken.

gaat over dieren. Jawel. In de wekelijkse rubriek Huisdier en Arts bij Radio Kapelle vertelt dierenarts Vanessa Levy van Dierenkliniek Kapelle deze keer over krolsheid bij de kat. Wanneer komt dat voor? Wat zijn de kenmerken en wat kunt u doen om krolsheid een beetje te voorkomen en vooral ook de overlast? In deze podcast vertelt dierenarts Vanessa hier uitgebreid over in een bijdrage van Radio Kapelle. Het is weer lente en we zien weer veel krolse katten. Krolsheid is de periode waarin uw poes vruchtbaar is en gedekt kan worden. De eerste krolsheid kan al op een leeftijd van 4 maanden optreden, maar meestal begint het tussen de 6 en de 8 maanden. Een poes heeft een seizoensgebonden cyclus. Dat wil zeggen dat de meeste poezen alleen in de lente en de zomer krols zijn. Poezen die binnen wonen kunnen het hele jaar door zelfs krols worden. Meestal duurt een krolsheid 7 tot 9 dagen en keert dan iedere 2 tot 3 weken terug. De poes heeft geen bloeding zoals een loopse hond, maar vertoont een ander gedrag waaraan te merken is dat ze krols is. Krolse poezen zijn rusteloos. Ze zijn meer aanhankelijk dan anders. Ze kunnen met het lichaam plat op de grond gaan liggen, hun achterwerk omhoog houden en trappelen met hun achterpoten. Een verminderde eetlust valt ook op in deze periode. Maar het meest bekende verschijnsel dat bij krolsheid hoort, is het lawaai dat krolse katten maken. Zo kunnen krolse poezen urenlang miauwen. Dit doen ze niet alleen overdag, maar zeker ook 's nachts, tot ergernis van eigenaren en van de buren. Een enkele keer merkt u niets van de krolsheid van uw kat, dus dat kan ook. Poezen hebben een geïnduceerde ovulatie. Dat wil zeggen dat de eisprong plaatsvindt na dekking. De kater heeft weerhaakjes op zijn penis zitten die de vaginawand prikkelt met een eisprong tot gevolg. Het voordeel hiervan is dat de kans op drachtigheid na een dekking erg groot is. Als uw kat niet gedekt wordt als ze krols is, vindt er geen eisprong plaats. Uw poes is dan langer krols. Tijdens de krolsheid kan een poes door verschillende katers gedekt worden met de kans dat de nakomelingen van verschillende vaders zijn. Redenen om krolsheid te voorkomen is de gedragsverandering van uw kat, het overlast van katers en natuurlijk om drachtigheid te voorkomen. Hoe kunt u krolsheid voorkomen bij uw kat? Dit kan door middel van hormoontabletten. Deze tabletten worden 1 keer per week op dezelfde dag gegeven. In deze tabletten zit een hormoon dat sterk lijkt op een van de hormonen die in de eierstokken gemaakt worden tijdens de drag. Uw kat wordt niet krols. Door de hormonen wordt er als het ware aan het kattenlichaam verteld dat de kat drachtig is, waardoor er geen cyclus nodig is. Omdat de tabletten soms vergeten worden of uitgespuugd kunnen worden, is deze preventie niet 100% betrouwbaar. De hormonen kennen ook nogal wat bijwerkingen. Het grootste gevaar bij langdurig gebruik bestaat uit de vrij grote kans op melkkliergezwellen, die bij katten vrijwel altijd kwaadaardig zijn. Ook heeft de poes dan meer kans op het krijgen van suikerziekte en baarmoederontsteking. Om die reden wordt langdurig gebruik van deze tabletten sterk ontraden. Het gebruik van deze tabletten raden wij alleen aan als u bij uw volwassen kat tijdelijk een dekking wilt voorkomen, maar in de toekomst nog een nestje wilt. Voor alle andere gevallen vinden wij sterilisatie een veel betere optie. Heeft u nog vragen? Neemt u gerust contact op met ons. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. Practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But Then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love. Wat is daar nu weer stom aan, hè? I love you. I love. Volgens mij helemaal niks. Frank Sinatra samen met zijn dochter Nancy Sinatra en Something Stupid. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank weer voor je gezelschap vanavond. Ik ga er van tussen, dit is mooi geweest. Ik ga op huis aan, zeggen ze hier op het eiland. Goed, ik wens je een hele mooie nacht. Welterusten. En als je gaat werken zo meteen, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van deze aflevering van De Late Avond. If I Could Turn Back the Hands of Time van R. Kelly. Wil je meer informatie over onze show? Ga dan naar onze website www.delateavond.nl. Daar vind je heel veel informatie over onze show en waar je het allemaal kunt ontvangen. Maar je zou ons ook kunnen volgen op Facebook. Nog leuker, natuurlijk ook gewoon De Late Avond. Want dan krijg je iedere middag om 3 uur een berichtje met wat er allemaal te beleven valt in De Late Avond van dezelfde avond. Goed, mooie nacht. How did I ever let you slip away? Never knowing I'd be singing this song someday. And now I'm sinking, sinking to rise no more. Ever since you close the door. If I could turn back the hands of time, then my darling, you'd still be mine. If I could turn back the hands of time, then darling, you'd still be mine. Funny how time goes by and blessings are missed in the wake of an eye. Should one have to go on suffering when every day I breathe? Please come back to me. And if I could turn back the hands of time, then my darling, be mine. If I could turn back the hands of time, then my darling, you still be mine. And you had enough love for I